Goiz berrin asteleen goizuntan aipatuko dugu liburu bat, Regard sur la Seconde Guerre Mondiale en Pays Basque, eta Michel Estebanek idatzia, eta hor dugu gomita bezala Michel Esteban, egunon zuri? Egunon. Lehenik liburua aipatu baino lehen, justu aurkezpen tipi bat, zuri izena ezaguna da irratietan ere bai, sortzez Doni Bandarra Baionan bizi eta lanbidea nunduzu Michel Esteban? Bai, beraz Doni Bandarra naiz sortzez, Baionan bizi eta erakaskuntza nari naiz bigarren sailan baita ere fakultatean, unibertsitatean, historiaren erakaslea, beraz, eta orduan kursuak maten ditut ere Paueko unibertsitatean historian bereziki eta historia doktoritza bat ari naiz prestatzen preseski bigarren gerla mundialari buruz hemen Euskal Herrian. Aipagaia da juduak, juduak hemen Euskal Herrian, gerla garaian. Zemat garen liburua? Ba, hau da, idatzi ditut beste liburu batzuk, hizkuntzaren historiari buruz, ondarea eta bar, eta lehen aldikotz idatzi nuen dura zazpi urte Elkar argitaretxean, beraz, bigaren gerla mundialari buruzko liburu bat, abentura handi bat izan da, zenta dokumentazio guti baita edo baitzen hemen eskolerian, erran daiteke dokumentazioa artxibuetan badira, me ikertua dena guti. Eta orduan aski denbora pasatu dut lantzeko liburua eta informazioa biltzeko ere bai. Liburua aipatuko dugu, Regard sur la Seconde Guerre Mondiale en Pays Basque. Liburuaren abia puntua nonbait haurtzarotik heldu da, zure haurtzarotik argazki batetik. Bai, argazki batetik familian, beraz etxean, genuen xabaren argazki bat eta bera bazuen bere onduan alemanak soldadu bat eta gero jakindugu Txekoslovakiako soldadu bat zela eta gazte bat ere bai eta beste Donibaneko gazteak 17 20 urteren artekoak tropa bat, amar bat, eta azkenean ari ziren erromar adi eta sokoa ondartzetan Atlantikako murua eraikitzen eta egiten beraz bortxaz alemanentzat. Bueno, historia hau jakindut ezagutu dut berantago zen eta azkenean osaba ez dut txikuran ezagutu. Hil baitzen deportazioan, amazazpi urterekin, eta aitatxik eta amatxik, ez zuten sekuran kondatu zehazki historioa, zenta kondatzen zuterarik alako historioa, behar ari ziren nigar egiten. Eta hainbat familietan, konturatu naiz nire inguruan ere, hainbat familietan bazirela olako historio pertsonalak, eta orain bakizu historiariak deitzen dugu hori familiako artxiboak eta familiako artxibo horiek ez dira hainbeste landuak eta badira famili gehienetan alako behar baez alako historioak historio aski interesantak gerla garaian gertatu zirenak lehen gerla mundiala ipatzen da ere gaur egun. Bigarren ari, interesatuko gira goizuntan, bai. Michel Esteban, atzo egindu igandian, dola hirutan oita amar urte, azken alemanak, edo aleman tropak joan zirela Euskal Herritik, eta aipatu duzu zure osaba, eta Atlantikeko murua eraikizuela partez berak ere, elduda goita emeretzi, berrogoi, berrogoita bat garen urtean ez dakit, eta joan ziren berrogoita lauean beraz alemanak, eta atzo, iraganda beraz urte betetze hori. Alemanak joan dira eskolegitik agoriaren goita bian, beraz mira beratziun eta berogoita lauean. Agoriaren goita bian Baionatik eta agoriaren goita lauean Mauletik. Beraz, tropa hemen, alemanar tropa importante andana bat baziren, hemen, kostaldean bereziki, barnekaldean ere bain. Muru horren zaintzeko? mugu horren zaintzeko, bereziki, ez da antzi behar, ekainaren seian izan zela Normandiako lurreratzea, eta agoriaren ama bostean, nitza aipatzen, aipatzen da aktualitatean ere bai, provinziako lurreratzea, beraz. Orduan, izan da, bai aliatuen eta frantses soldaduen artean, Ipar Afrikatik etorri zirenak eta Inglateratik etorri zirenen artean, estrategi bat, beraz, bidea mozteko, alemaneri bidea mozteko. Eta orduan, babatean eskolegitik joan dira, askifite, handaiteke, bereziki pasatzeko ekialdera joateko eta alemaniara joateko, albezain fite. Ekeinaren seia, Normandiako lurreratzea ipatu duzu, urte berian, agoriraren 22an, azken eta 24ean maulen, joan zirela edo 24ean, nonbait joan zirela Euskal Herritik, beraz, alemanak, eta tarte hortan, hala ere, batzu joanak ziren, baina gelditu zirenak, ziren gaztetxo eta zaharrak. Nolaz? Bai, zenta Normandiako gertakaria izan zerarik, alemanek dei egin zuten Frantzia osoan, han biltzeko borrokarako tropa bereziak. Orduan parte handiena hemendik joan zen, ekainean eta ustailan. Eta hemen gelitzen zirenak zen genetan soladu zaharrak eta gazte-gazteak bereziki. Epatu dugu Atlantikeko mugua, denek ulertua dukete, biztan da, Donibane Luitzune zautzen delaik pixka bat, blokoz horiek, hor direla, bai, eh? Bai, Angelun ere bain, ikusten da, Angelun, Tarnozen, Bokalen. Eta hori, horiek joiten direla Norvegiara ino, ez? Bai. Ez berbada ez blokozak, baina mugu hori zinez, alemanek plantan ezagri zuten, Atlantikoko mende baldea... Bai, Atlantikako eta Atlantikako... Edo, Europako mende baldea. Kostalde osoan, Atlantikako kostalde osoan, eta bestalde Normandia aldean ere eta Frantziako iparaldean ere alako blokozak eraiki zituzten, eraiki arrazi zituzten. Lehen gerlan gertatu zena, lehen gerlan aliatuen amerikanuen erasoak, eta hor zinez nahi zuten ez errepikatu hori eta muru bat eraikiz. Muru bat eraiki, beraz, egan daiteke, hemen zela ere eskuaregian nunbait frente baten tokia, kusiz zon bat alemanak baziren hemen, eta... Eta frentea aipatzen duzu, egan behar da Siberuari konparatzeko, Siberuan izan dela pataska gehiago, gerla gehiago, armak hartu dituztela, eta kostaldean ere ez, zer da desberdintasuna bien artean, erresistentzia ez dela manera beraz egin? Bain, beraz, eskuaregin baziren bi motako erresistentzia beste hainbat okitan bezala. Baseri guneetan, gehienetan, erresagoa da erresistentzia armatua garatzea, aldiz, hiri guneetan eta hemen kostaldean, beraz, beste motako erresistentzia antoratu zuten eskoldun batzuek, gazteek bereziki. Sareak eraiki egin zituzten gerlaren astapenetik, sareak edo taldeak, erresistentzia talde ezberdinak, eta talde klandestinoak, bereziki informazioak, pasatzeko, gazkinen pilotuak pasatzeko, ieslariak, ipar frantziatik etorri ziren ieslariak pasatzeko, beraz mugaraino eta gero Inglaterako ambasadaraino eramateko Donostian. Orduan izan da alako sarea. Sarea bai Lapordi kostaldean eta baziren ere implikatuak, eskualdunak baziren ere implikatuak Gipuzkoan ere bai. Haiek ere parte batzuek parte hartu zuten erresistentzian. Hau guti ezagutua da. baina sareak edo pasa sareak antoratzeko noski mugaz bialdetako aremanak beharrezkoak dira. Egan nahi duzu ere, itsasoa eta mendia dituzten erri horiek ere importantzia ukan dutela, aipatu nahi dut, mendia hurbil, Hendaia, Biriatu behar bada, sarak eta trafiko gehiago izan dela? Ba, trafiko izan ziren bereziki Biriatu aldean, sara aldean, eta gero baita ere Baxenafaro aldean, Azparnetik pasatuz. Sareak, egan daiteke, sareak bazirela resistentzialariak antoraturik, baina muga pasatzeko han erabiltzen zituzten kontrabanditak, eta kontrabandista gehienak hilabete saria zuten. Egan nahi du jendeak pasatzeko, pasatzaile gehienak pagatuak ziren hemen iparraldean. Edo Inglaterrako armadak pagatzen zuen pilotuak pasatzeko, edo jendeak beraiek behar zuten pagatu. Egan nahi du adibidez, mugan 10 persona pasatzeko, mugalariak unkitzen zuen erakasle baten soldata hilabete batean, 10 persona pasatzeko. Arriskutsua zen, dudarik gabe, mugalarien zako, baina diferentzia guk egiten dugu erresistentzian sartu ziren jendeen artean, jendeak eta mugararien artean. Kostaldean Gordezka, sareak, bazirela, eta baserrigunean, eta berizki Xuberuan iduriz, Maule, Barkose atagatzen, hor armak hartu zirela. Alo, hemen armak hartu zuten, De Gaulle Londresen gontzen, eta handik resistentzia antolatu zuen, bereziki biltzeko talde frantzian zehar ziren hainbat taldeak, Mur delako erakunde batean, Mouvement Uni de Résistance, eta orduan Xiberotarrak ere antolatu dira honen inguruan, eta antolatu zuten Frantziako beste tokitan ikusten ziren bezala Armada Sekretua, AS, eta De Gaulletik hurbil ziren, hala ere Xiberoan ezkertiarrak ziren, gehienak, eta beste talde bat antolatua izan da Biarnoan eta Xiberoan Maule aldean zen Corps Franc-Pommiers deitzen dena. Diferentzia zer den, Corps Franc-Pommiers delako horiek ziren Vichyko armada oiako soldaduak gehienetan, edo orduan Vichyren ideetatik hurbil ziren jendeak, eta momentu batean bereziki 1943an Stalingrad erori zenean, eta bereziki alemanak sartu zirerarik Frantziako zona deitzen den librean, batzuk resistentzian sartu dira, konturatu dira etxaiak nun ziren. Eta orduan bi motako makiak antolatuak izan dira Xiberoan, eta haien artean ez ziren hainbeste ongi konpontzen, eta politiko historiak baitziren haien artean, eskuinalde batetik ezkerra bestalde, hori ezta gara hiartan ezta hain garbia, baina haintzindariak ezagututa ikusten da politikoki ere ezberdin, ikusmolde ezberdina bazela. Hala ere momentu batean elkartu dira, bateratu dira alemanen kontra borukatzeko, bereziki Maule aldean, Biodozen, Soit aldean, ataratzen egonda alemanar tropa bat, behun bat soldaduekin, eta inguratu zuten. Egon dira tropak ziren ataratzen bertan, eta Xiberoko makiak inguruan, egon dira hiru egun inguruan, eta azkenean alemanak ikusiz gerla galdua zela utzi zuten ahma, eta agoriaren ogoita lauen gertatu da. Preso egon dira beraz alemanak hor. Eta beste alemanak batzuk, maulen zirenak, haiek laupa bost egun haintzin, jadanik joan ziren, gertakari handi bat izan baitzen egontzeako lurreratzea. Maulen zirenak agoriaren amaseien eta amazazpian. Dugu, haumek ukantzuten presondegi motako edo zuzai? Berarik administrazioa bada erriko etxeetan, antolatua, erriko etxe handietan. Hauzapezak bitxik izendatu zuen bere garaian. Eta orduan alemanak joan eta ez dute podere publikorik. Eta Frantziako, bitxiren Frantziako administrazioa desantolatua da. Eta beraz, momentu batean badira gertakariak alemanak joan eta alde batetik kolaborazionistak atxerotzeko, harrapatzeko eta atxerotzeko. Eta bestalde hemen egon ziren gestapoko azken poliziak edo azken soldatuak haiek nahi zuten muga pasatu Espainiara joateko. Noski, orduan izan dira ala ere gertakari batzuk, eta atxerotu zuten poloko preso, horitarazi behar da, poloko preso akampaliku hau zela Frantziak irekizuela mila berezion eta oita zazpian Espainiak berezion etzen presondegi bat bez etzen presondegi hame aterbetze zaindua ezin zuten hortik ateratu onan konsideratzen alda kasik presondegia zela eta gero Frantzian politi poderean zen Frente Populara orduan edo? Ez. Oita mazazpian nor zen? Ez. Gare jartan zen radikalak. Radikalak. Radikalak. Eta beraz, gerla garaian alemanek atxekizuten poloko. Eta han gelditzeko, edo atxekitzeko armadako, Frantziako armadako soldadu bereziak, koloniatik etorri zirenak. Ipar Afrikatik etorri zirenak, Asiatik, Endosinatik etorri zirenak, eta beraz beltzak, arabiarak, eta Asiatik etorri ziren frantses, gara jartan frantses soldadu. 6.000ko bat preso egon dira, Baionan, hori ez da hemen deamenduan ezagutua da, biharnoan ezagutua da Gurs akampatokia eta eskualegian ez da bat ere ezagutuko Baionako poloko tokia eta orain nari gira berriz memoria pizno horretaz eta eran nahi du gerla bukatu eta bazir hor jendak atxekitzeko tokiak eta han atxekizuten lehenik kolaboratu zuten eta ustez kolaborazioan sartu ziren jendeak hemen eskolerian, ipar eskolerian, eta ondotik alemanak bereziki zertarako kostaldean utzi zituzten minak lugatik kentzeko. Aleman horiek gazte-gazteak ziren, amazazpi, mezortzi, ogoi urtekoak, nahi du. Bukatu beharko dugu, Michel Esteban, eta doidoia ala ere Eusko Jaurlaritzak ere Gernika bataila antolatu zuela alemanen kontra egiteko. Ba, Eusko Jaurlaritzak eta antolatu zuen, bon, da Jaurlaritza, Eusko Jaurlaritza gobernu klandestinatatean zen gobernoa garla garaian eta gero Franco baitzen eta poderean. Franco baitzen poderean eta hemen alemanak. Eta orduan alemanak joan ondotik antolatu zuten Gernika bataioa parte hartzeko, liberazionean parte hartzeko eta gudukatzeko orduan mila beratzeun eta berogoita bostean apirilan bereziki medoken borokatzeko alemanen kontra zen. Ta alemanak ara ere hainbat tokitan bereziki medoken bordele aldean utzi zituzten tropa batzuk blokozetan zenta alemanek pentsatzen zuten itzuliko zirela, aske fite. Orduan gudariak bildu dira, berreun bat gudari, guti ala ere, partertu zuten momentu handi batean, borrokan sartu dira, erasotzeko blokozak. Afrikako iparraldeko soldaduekin, marokiarak, eta baita ere partartu zuten bertan anarkistak, espainol anarkistak, eta Kataluniatik etorri zirenak bereziki. Regard sur la Seconde Guerre mondiale en Pays Basque liburua, argitaratua da, Michel Esteban, eta elkarrek egin du? Bai, elkarrek egin du, argitaratua da orain, zazpi urte orain, eta orduan xoraski berda orain badira beste iker lan batzuk unibertsitatean gazte batzuk eramaten dutena eta xoraski eta ozen ere liburuaren helburua da pixkat bidea erakustea. Michel Esteban, mil esker, gomita onarturik. Mil esker zuri.